Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, hejsa. Hej. Og god eftermiddag, og velkommen, velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte på P3 fra studiet i DR-byen. Som er liggende på Amager. Ja, tak. Og det er en lortedag i dag. Undskyld. Ja, men det er ikke for... Hvorfor er det egentlig det? Jo, men det er det da. Men hvor startede den lortedag? Programmet bliver godt. Ja, ja. Men det bliver lavet på trods i dag, kammerater. Det er sådan, at jeg var for få uger siden, og det er lidt privat og internt, det er skidegyldigt sådan set. Men det er bare... Men spændende. Der er flere, der har prøvet det, formodentlig. Jeg købte for... Eller familien derhjemme, vi købte en... Og jeg ved godt, nu kommer alle mailsen, ikke? Men man er ansat Danmarks Radio, og pengene vælter jo ikke lige frem ind. Nej. Jeg skal ikke klage over, at vi får ikke for nok i løn, fordi vi skal være glade. Der er nogen, der får dårlig løn, end vi får, ja, som arbejder meget mere, end vi nogensinde kommer til. Ja. Så på den måde er jeg helt tilfreds. Men det var en Fiat Grande Punto, det var det, der kunne blive råd til. Og det er jo en bil, der er lavet i Torino, som ligger i fugleflugtslinje omkring 200 km fra Kroatien, og det er der ikke noget galt i. En af de ting, jeg er glad for, at jeg ikke har gjort, det var, at ligesom Lone Kellermann eller en eller anden har købt bilen hos en bilforhandler, så har de sagt, vi kan godt give dig rabat på bilen, hvis det nu er, at du lige kan fortælle, se og høre næste gang, du snakker med dem, at du har fået dig en ny Fiat, ikke? Vil lige sige, det fik man aldrig Lone Kellermann til? Nej, men det var heller ikke Lone Kellermann, det var en eller anden, jeg mener. Det er også lige meget, der har bare lige været på, at de der Lone Helle Hertz, nej. Det er også lige det er lige meget. Der står nogen og rækker nøglen hen over en køler, ja, og giver hånd til Poul Engstrøm. Ja, nemlig. Svend Engstrøm. Det er også skidegyldigt. Fuldstændig. Du har købt en Grande Punto. Og du skal måske indledningsvis lige fortælle, hvordan adskiller en Grande Punto så fra en almindelig Punto? Det er, at vil jeg da dog sige, og det er også derfor valget faldt på den, det var prisen. Prisen? Det var udseendet. Prisen er Grande. Prisen er nemlig ikke så grande, no, okay, men i klassen er den jo kæmpestor. Altså, det er sgu en meget fin bil, og den koster ikke særlig meget. Og, 4 døre? 5 døre, ja, siger man vel egentlig, ikke? Jo. Hvor meget motor er der i? Altså, der var mange andre biler, man heller ville have haft, men det var det, der var råd til. Det er en dejlig bil. Og det er det, vi skal hen imod. Og så sker der jo for et par uger siden, hverken værre eller bedre, at jeg ikke holder nok afstand, og vejen er lidt våd. Det er ikke en, det er 35 km i timen, og kommer til højst at køre op i hinanden. Og det er min skyld og det hele, og det hele, det skal nok gå. Så skal man have en lånebil. Ja, og i reparationstid. Ja. Jeg skal lige sige, at regibemærken, det der bliver knitret med, det er, fordi vi har fået en skipperpipe af redaktionschefen, men vi har besvær med at pakke dem op. Ja. Nå, det er jo, når man... Når motorikken ikke er helt, som den har været. Men så får man jo så sådan en lånebil. Ja, og hvad har det så været? Og det gode er jo, at hvis man køber en bil hos Fiat, så får man jo også en Fiat som en lånebil. Absolut må. Og en af de gode ting, vi har at sige til mit eget forsvar, det er, når man altså køber den nye Fiat Grande Punto, så er den ikke længere koboldblå indeni, og alle de der virkelig grimme farver og grimme interiørfarver, som Fiat havde i gamle dage. Lige bortset for netop én model, hvor at man så har valgt, at jeg tror, de kalder den babyblå. Det er en meget, meget, meget, meget lyserød. Eller lyseblå, undskyld. Meget, meget, meget, meget lyseblå. Som indtræk. Som indtræk. Og udenpå er den også ekstrem lyseblå. Hmm. Og for at sige det rent ud, den er pissehamrende grim indeni. Alfa Romeo lavede en lyseblå udgave for nogle år siden. Det er ikke den, men for den var lækker. Den er sådan en dueblå. Det var ejet det samme, men nej, det var der ikke råd til. Lånebilen er en Fiat Panda. Panda. Og Panda er også dejligt dyr. Og der er det fede der også, at forhandlerne ikke har valgt lige at sætte en lille streamer nede ved en af dørene, hvor de skriver forhandlernavnet, ikke? Mm-hmm. Der har man jo altså så valgt at skrive det ud over hele tiden. Giv den sådan en gang taxafilm. Lånebil. Her er en tosse, her er en idiot, som af en eller anden mærkværdig årsag har sin bil på værksted i længere tid. Han er nok kørt op i nogen. Forsikringen klarer den, alt det der, men han er så dum og så tavlig, at han skal straffes. Og så giver vi ham den her lånebil. En dejlig Fiat Panda i babyblå. Babyblå. Ja, så er dagen ligesom ødelagt. Jeg havde hellere kørt i en Fiat, eller i en... En Wartburg. Ja, det havde jeg sgu. Det du kan gøre, og det er et eksperiment, jeg ikke vil anbefale, men du kan gøre det, det er, hvis du nu havarerer Pandaen, hvilken lånebil får du så, mens lånebilen bliver repareret? Får man multiplag, ikke? Og så er man jo lige vidt. Der kan der det mindste være noget. Ja. Jeg har det ondt. Jeg har ondt af dig. Det eneste, vi gør i dag, det er at spille noget god musik, prøve at sprede lidt godt humør, og i øvrigt holde os oven vandet. Det er mandag. Det er den 31. sidste dag i marts. Mm. I morgen bliver der pjat og ballade. I dag er det seriøst. Ja. Det er et musikalt talkshow. Ja. Vi har et proppet program, hvor vi på trods af denne uhyggelige oplevelse med pandagen, vil sprede satire og sjov. Jeg har, Anders, jeg vil godt spille to numre til at starte med. Ikke træk eller noget, men de første to numre, det er noget med smoke. Og det skal det bare være. Og om et øjeblik, der er det smoke on the water, rent faktisk. Ja. Det er bare fordi, jeg vil lige være inde under S i kartoteket. Sådan researcher vi på det her program. Lige et par sange op. Blandt andet den her, som er en af verdens bedste sange. Editors og smokers outside the hospital doors. Og jeg vil da godt sige tak til alle de mennesker, og det var ikke derfor, jeg nævnte det med pontonen. Det var bare for at sige, at man skal være opmærksom på, at hvis man kommer til uforvarende at lave en skade på sit køretøj, måske lige tjekke oppe på, hvilke firmaer, hvilke værksteder bruger, hvilke lånebiler. Ikke? Hvor man kan sige, hvis man benytter Das Karosseri, som jo er en af de største her i omkring København i hvert fald, Der kommer man, får man altid en Ford Focus. Ford. Og så er alle Hyundai-ejerne nu skrevet ind. sidder og skade, fru. Det kan jeg egentlig godt forstå. Men det er stadig jer, der kører Hyundai. Ja. Altså Hyundai, I kører som i Hyundai. Hyundai. Jamen, den er bare så god til børnene, og vinduerne går helt ned i knæhøjde. Ja, og det er det, der gør den til så usandsynlig en dejlig bil. Så den lille dødsfælde som en Getz. Nå. Og før man kommer for høj hatten, hvis man sidder og kører en Kia, så man siger, det er det samme firma. Ja, og Kia Sportage. Slap af. Godt. Vi skal spille Smoke on the Water med Deep Purple. Ja. Og det, jeg kan lige så godt sige med det samme. For jeg ved, det der sker, når vi spiller Metallica, eller Guns N' Roses, eller Led Zeppelin. Noget er også noget af det helt gamle, ikke? Ja. Så skriver folk altid, I snakker ind over introen, et eller andet, ikke? Ja, og det gør vi. Og det gør vi. Det kommer vi så ikke til at gøre på Smoke on the Water, fordi det er ligesom introen, der er det fede på det her nummer. Men nej, det er ikke live-versionen, vi spiller. Nej. Og spar den der 24,5 kroner, det koster at sende en sms til os, fordi det gør vi ikke. Og jeg kan også godt sige, hvorfor. Det gør vi bare ikke. Og, man kan også bare sige, folk, der så allerede nu vil klage over, at vi ikke spiller live-versionen, så kan man sige, jamen så find en anden radio, der spiller det nummer. Nå, ja, hov. Så skulle man lige være lidt tilfreds inden. Ja. Godt det, at man ikke er sur i dag. Godt, vi startede programmet positivt. Men det er jo, det redder det jo hen ved positivt, fordi du sidder jo med et af de bedste interviews, som vores vicestatsminister nogensinde har givet. Ja, det er korrekt. Jeg sidder med bladet Insight, som blev udgivet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, altså BNB's ministerium. Ja, tak. Og der er det lykkedes ministeriet simpelthen at få Bent Bentsen til at lukke lidt op for godteposen, om hvad sker der, når ministeren ikke er minister. Og jeg kan allerede nu se, at han sidder i en Chesterfield-sofa og er rigtig privat. Og det, der gør ham privat, det er, at han har smidt blæseren. Han har dog stadig en Lacoste pullover på. Og så skjorten på den der måde, som stikker op af kravtøjet. Det eneste, der mangler der, det er, at Bent Bentsen, han lige havde haft sådan noget unidæk eller et eller andet heroppe. Ja. Han har fået lidt fodboldspilleragtigt, hvis man har fodboldspiller i Viborg og reklameafdelingen har fundet på. Correct. Det er fedt, at vi har fedt sponsortøj. Derfor skal der pløjes et firmanavn ud over kraven. Det ser bare pissefedt ud, og det virker. Også fordi det er et fedt firma, der vælger at reklamere på kraven. Jeg kan lige sige et lille appetitvækker i det interview. Bent Bentsen siger om sit herværelse med Chesterfield-møbler. Efter en større middag med venner, går herren som regel ind i min hule og får en cigar og en whisky, mens tallerkenerne ryger ud i køkkenet. Hvis pigerne vil ind, må de lige banke på. Kirsten vil ikke have min jakkranje i resten af huset, så de hænger i hulen, som er de eneste 25 kvadratmeter, jeg bestemmer over. Og det kan du nok se, han gør, hvis man kigger op i det. Så er der en fasan mellem benene på benene. Han har en fasan sættende mellem benene. Den hakker der lige lidt i nedet. Til at guffe lidt økonomigren. Nu skal vi vende os mod interviewet, men først synes jeg, vi skal varme op til dette interview med en hyldest til Bent Bentsen, som jo lige netop har købt en motorcykel. Nej, det er ikke panikalder, det er bare en erhvervsminister, som ved, hvor skabet skal stås. Upsen! Åh, oh, skal vi tale lidt over den anden jul? 71, du. Nej, den kommer her, så nok hold mig skæft. Den, der har fundet på det, ikke? Uden at lyde for Blackman-agtig, eller et eller andet dommerlignende, altså, det er jo, jeg ved ikke, hvad det hedder, riff. Det lyder, det er jo dejligt. Men det kunne godt lyde som en dårlig ungdomsskole, ikke? Det er ikke svært at spille, vel? Det er ikke et af de numre i Guitar Hero, hvor du siger, åh, fuck, det er svært at spille det her. Den tager jeg. Det er alligevel nærmest udødeligt. Jeg havde jo stående på min læderjagt, eller det er min kobberjagt, der gik i 6., 7., 8., 9. klasse, Deep Purple, Uriah Heep og Status Quo. Sådan der. Bent Bentsen øser af triadernes kar. Mm. Åh, det hedder ikke triaderne. Nej, men det gør det i det her program. Igen dejlig positiv start på et uge. Ja, men det er fordi, jeg kan da ikke, det er der idernes kar, eller et eller andet åndssvagt kar. Mm. Ikke? Og så er der selvfølgelig nogle af vores lytter, som jo desværre i dag, kan man sige, er mere intelligent end os. Mm. Det er ligesom regel. Men i dag er det mere udtalt. Ja. Og så kommer jeg til at sige triadernes kar. Det ved jeg er slet ikke med. Nej, det er også lige meget. Tager du ikke problemer med hjem, spørger bladet. Og Bent svarer. Og det er jo altså erhvervsminister Bent og vicestatsminister Bent Bansen, som bliver interviewet af hans ministeriums eget blad. Og også, jeg vil sige, også økonomiminister. Ikke? Han er jo økonomi-, erhvervs- og vicestatsminister. Det er korrekt. Hvad er så finans? Hvad laver han? Lars Løkke, men han ryger... Nej, han er i Nordrejl. Det er lige meget. Eller hvad laver han? Jamen, hvis han er økonomiminister... Han er finansminister. Jamen, finans og økonomi, det er ikke det samme. Nej. Der er finanser, så er der økonomi. Kan du køre de to helt forskellige ord? No. Ja, det er rigtigt. Ligesom der er forskel på Miljø- og Klimaministeriet. Det er rigtigt. Det lykkedes også at få klimatopmødet til Danmark i 2009. Og det synes jeg da selv, Connie Hedegaard, som jeg står og siger og skriver, at det synes jeg da, der er rigtig godt gjort af os. Og det er en stor bedrift for den her regering. Vi er kun 5 millioner mennesker. Ja. Bare men Socialdemokraterne skal nok få en tur i møllen igen om lidt. Så er der både lidt til højre og lidt til venstre. Og videre med Bent. Carsten Hansen. Vi skal bare have Carsten Hansen. Lille vendekurve, det er flot. Flot, så vinder man 2 gange. Nå. Det bliver det jo ikke mere. Ja, kom. Okay. Tager du ikke problemer med hjem, Bent Bentsen? Det gjorde jeg nok som yngre. Jeg gik og spekulerede meget over tingene, og det påvirkede mig. Men jeg har lært at tale det, der kommer med godt humør. Det er vigtigt. Vi diskuterer heller ikke politik herhjemme. Når jeg er her, så er jeg her for at slappe af. Det er fantastisk at komme her hver fredag, efter at have været væk hele ugen. Jeg er elsket hver fredag. Skændes I aldrig? Næh. Hvis hun endelig vil sige et eller andet til mig, så går jeg bare udenfor. Og det er... Jeg er 43. Jeg er faktisk 44. Og jeg har ikke endnu hørt en så god forklaring på, hvordan man undgår skænderier. Nej. Bare gå. Han går fra. Kan du komme tilbage, Ben? Ja, jeg er da gået udenfor. Jeg går ind i hulen. Og så bliver jeg hakket af fasanen i næbbet. Hvad er du selv dårlig til? Det vil jeg skønt fortælle dig. Lige nu er han i hvert fald ikke helt god til at køre på motorcykel. Han er ved at tage kørekort. Over i laden holder hans nyerhvervet 25 år gamle røde BMW-motorcykel. Når den har været nede at ligge, han regner med at vælte et par gange i begyndelsen, så bliver den omlakeret konservativt grøn. Og så siger han, jeg tror på det, når Sting synger, sæt mig fri. Friheden er utrolig vigtig. Kirsten og jeg kan heller rende og slige op og ned af hinanden hele tiden. Hun giver mig lov til at være mand. Hvis jeg vil begynde at køre motorcykel, sørger for at lov til det. Det kan godt være, at vi har et lidt ældre kønsrollemønster. Hun nyder haven, roserne og huset. Jeg nyder at køre i marken, og det er mig, der slår branden. Den fordeling har vi det rigtig godt med. Det er blevet så moderne, at man skal lave mad og støvsuge. Jeg har fuld forståelse for det, men når man bor i en lejlighed. Men hvordan det vil gå helt galt hos os? Hvad er det gode liv? En blanding af Fyn og København. Det drive, der er i København, er ved at være med der, hvor det sneer. Men når ministerbilen triller ind på gårdspladsen, så er det som om hjertet falder i en anden rytme. Jeg får en indre ro. Lige præcis der, hvor Bent Bentsen nu sidder i køkkenet, der sad hans far altid, da Bent var barn. Dengang havde de kale på gården, og en grå Ferguson-traktor, og grise og høns og køer, og tærskeværk og masser af fluer. Jeg er født og opvokset her i huset som 7. generation. Der, hvor Kirsten og jeg har soveværelse i dag, der havde jeg mit drengeværelse. Jeg er gået på jagt her, siden jeg var knægt, og gik og skød mig i foden med en anden i ved vandhullet. Det er også her, de gode idéer kommer, når jeg går en tur. Det gør de et på Christiansborg. Det er her, ringen begynder og slutter for mig. Det er meget godt at vide, at når Bent er på Christiansborg, så kommer de gode idéer. Det er meget betryggende at vide, at det er landets vicestatsminister. Vi spiller noget musik, og om et øjeblik en programoversigt. Og kære lytter, jeg vil godt sige, lyttede du med i fredags, der annoncerede vi jo, at vi i dag kommer med indslaget om Ulemanden. Hvem Ulemanden er, og hvorfor. Glæder dig. Jeg er personligt stolt over, at jeg selv har redigeret indslaget, og jeg glæder mig meget. Det er ligesom de gode gamle dage. Det er også uhyggeligt. Det er pis. Undskyld, det er sørme, der er uhyggeligt. Og jeg har et P1-indslag, som du bliver meget angst over. Nej, hvor jeg glæder mig. Men her er det der Joao. Det er det. Sydamerika. Sydafrika. 5. og 6. juni spiller han i Danmark. Han er meget, meget dygtig. Jeg tror snart derude, så han spiller Voxhall i Aarhus, og så spiller han i Store Vega i København. Tjek lige... Han laver altså alt det her på én guitar. Billetlun.dk, ikke? Prøv at høre, hvor smukt det er. På billetlun.dk, der kan man købe billetter til hans koncert i Vega, Store Vega i København, og til hans koncert på Voxhall i Aarhus. Og er der flere billetter? Jeg ved ikke, men hvis der er det, så gå lige ind og tjek og undersøg det, fordi det burde vi selvfølgelig også gøre. Jamen, jeg gør det her, mens du træder vandet og væver lidt. Jeg vil godt starte med at fortælle om, hvad vi har i programmet i dag. Vi har fået et brev fra Blue Foundation. Nej. Det vil jeg meget gerne læse op. Så har vi lidt små petit-historier, blandt andet af BT. Jeg hoppede på en historie om Søren Fagli. Man tænkte, det var en sjov pressemeddelelse, der da Danmarks Radio sendte ud om et nyt fjernsynsprogram. Hvem er medierne hopper i? BT er hoppet direkte i. Det er en af tophistorierne i BT i dag. Det er fantastisk. Der er billetter til begge arrangementer. Sådan der. Køb nu. Vi skal også forbi Socialdemokraterne. Ja, de har jo opdaget, at de var da vist de eneste, som synes at Jeppe skulle skydes på torvet. Ja, Poul Madsen og Carsten Hansen var... Nå ja, men jeg tror også, der er vi også trygt i Socialdemokratisk vugge. Ja, fordi at vi skal i øvrigt også forbi Ekstrabladet. Vi skal forbi Rådhuspladsen og Ekstrabladets evaluering af deres selv samme dækning af Kofodgate. Ja, der taler om vis selvransagelse i det interne memo. Det kan man glæde sig meget til at høre. Så skal vi forbi det program, der hedder Formiddag på DR1. Nej, ja. Det hedder det ikke. Det hedder Nis Bosdal på DR1. Formiddag med Nis. Det er et program, som kører på DR1 mellem kl. 11.30 og 12. Et meget, kan man sige, tidsmæssigt fejlbaseret program, fordi det har fortjent en bedre skib. Ingen tvivl om, det burde være kl. 20 fredag aften. Præcis. Det kunne godt have været X-Factors aflæser. Der er en vis X-Factors stemning over det program. Ulemanden, det er en mand, der er tosset med uler. Jeg har kigget på indslaget. Ja, det er lige at undersælge den historie. Han er ikke tosset med uler. Han er tosset, punktum. Han er sindssygt vild med uler. Ja, det er han. Og jeg kan sige, at vi har kørt klippet fuldstændig uredigeret. Ja. Allerede nu kan jeg afsløre, at det er så godt, så vi er bare... Første gang har vi kunne tage et indslag ud af sin helhed. Det er faktisk, eller tage det i det, sin helhed, og så haps. Altså, der er kun highlights. Spille det, og så sige, ved du hvad, det behøves vi ikke at redigere i. Ulemanden er på vej. Ja. Så har jeg lovet at læse op af Misser og Killinger. Stor dejlig gave, vi har fået. To søde lytter. Meget søde lytter. Så er der tro og eksistens. Det var, fordi jeg kørte til Jylland i fredags, og det, eller lørdags, og det er altid en god idé at lytte til P1, når man kører bil, fordi at så holder man sig vågen. Der havde man programmet Tro Eksistens, hvor Sten Skovsgaard fortæller om en meget dramatisk oplevelse. Ja. Så kan vi forbi Godmorgen Danmark. Ja, det er korrekt. Så når vi er her i TV2, så skal vi blive der, fordi TV2 har fået, Fox News har fået et nyt nyhedsstudie. Ja, og, det skal jeg love for, at det er så sindssygt. Det blev også i Godmorgen Danmark præsenteret, ikke? Yep. Og så kan man se, hvor de 218 millioner var ind hen. De er gået til Palisander. Sådan der. Godmorgen med Henrik. Har ja, det er det samme. Undskyld, det, ja. Så er der Tina og Køerne. En slag for Bits. Godt, det er rigtigt. Også P1. Og så er der Tillidsbingo, og så er der Obama Girls, som har lovet at komme og synge. Et program pakket er vel også et understatement her. Det bliver godt. Ja. Anders, du har hørt den nye R.E.M.-plade. Ja, det har jeg. Er du tosset med? Jeg er rigtig glad for den. Hvad er du ikke? Jo, jeg synes, den er fantastisk. Ja. Vi lød bare, som om vi lige var i lommen på et pladeselskab. Tak til Warner Music. Nej, det er en dejlig plade. Og her et nummer fra den. Et nummer, som jeg synes er det bedste. Prøv at høre det, og så syg bagefter. Hvad synes du? Så har vi lidt musikmysteriet. Hvad hedder nummeret her med R.E.M.? Supernatural Super Serious. Sådan der. Ja. Ja. De er tilbage. De er tilbage. R.E.M. Så er den her. Accelerate. Ja. I sidste uge bemærkede jeg, at der var et program, jeg har sat harddisken til at optage helt uvilkårlige små fikspunkter rundt i løbet af ugen i sendefladen. Ja, det der Random Rack. Ja. Så optager den hvad som helst, ja. Og så falder jeg over, fordi vi var på arbejde på det tidspunkt. Ja. Det her formiddag på DR1 med Bosdal. Og Nis Bosdal, han er blevet kåret som Danmarks bedste radiovært. Omkring 1000 gange. Ja. Han havde nemlig et program, der hedder formiddag på, eller Danmarksmester på P4, som er et program, jeg vores bedsteforældre sad og lyttede til hver evig eneste dag. Og dem er der rigtig mange af. Den overgang er svær, kan man sige. Der er jo færre yngre, og dermed også flere og flere lyttere til P4, og de lyttede meget til Nis Bosdals program. Mm-hmm. Det var også et godt program, i øvrigt. Mm-hmm. Så valgte man at sige for DR's ledelse, ved I hvad? Vi sætter ham på fjernsyn. Og vi laver et studie over i TV-provinsenheden, og det går, at man ikke kan se, det er lavet i TV-provinsenheden. Det ligner ikke en kulisse. Og så er det ligesom hans daglige stue. Ja, pH-lamper og myrer og det hele. Og høje paneler. Han har så nogle hyggelige, aktuelle gæster ind. Ikke, måske ikke så aktuelle, men hyggelige. Hyggelige. Han har gæster ind. Ja. Og i sidste uge, der havde han... jeg tror, det var genudsendelse i sidste uge, faktisk. De havde en lidt lang påskeferie. Der havde de besøg af heksen Tusmelda. Hun snakkede vi rigtigt om forleden. Tusmelda kunne jo læse aurar, og der var flere andre ting, hun kunne. Hvis du vil høre... Og så kunne hun også brænde ting i en vaskemaskine. Og så havde hun æblestykker hængende over alt. Men hvis du vil høre mere om det, så tjekker jeg vores podcast fra i fredags. Det er det gode, så også spider. Ja, og i den forbindelse skal vi sige, at det er jo ikke fordi hekse som sådan, det tør vi ikke hunden. Fordi jeg ved, du har haft lidt svært weekend rent afføringsmæssigt, efter du var kritisk overfor. Og jeg kører en Fiat Panda nu. Der er sægt med dig en stor forbandelse over. Nå. Ja, det er brun betræk, når du er færdig. Det, der så sker, det er, at der også er en naturvejleder inde. Og han er tit inde. Ja, eller ofte. Det, de gør i det her program, kan man sige, det er... Og Danmarks Radio bliver tit beskyldt for at være københavner-fjernsyn og radio. Ja, ja, ja. Og der vil jeg lige sige, at der er det her program, det beviser, at det ikke er sandt. For det, der sker, det er, at når gæsterne har været inde i Niels Brugs Dags program, så tager de billede af dem med et polaroidfoto, sætter dem op på et Danmarkskort, og sætter billedet derfra, hvor i landet de kommer. Ja, ja, ja, ja. Du kan ikke se hele Jylland. Det der klistret over med billeder. Næstved og Helsingør. Der er lige de to billeder på Sjælland. Fyn, fuldstændig forbigået. Bornholm, en. Men Jylland, der er de. Der er heller ikke så langt, selvfølgelig. Så man kan tale om, at Ulemanden er sandsynligvis jysk. Det kan du regne med. Jeg vil godt spille klippet. Det er lidt ligesom i de gode gamle dage med Bubber og BS. Det var 1 minut og 52 sekunder. Men det er guldminut. Vi spiller klippet, og så kan vi snakke om det bagefter. Jeg ved ikke, om der er brug for, at vi skal stoppe det. Måske er det bare nok at høre det. Vi hører det. Det er altså en mand, der ved meget om ugler. Han er naturvejleder, og Niels Brugs Dahl præsenterer ham selv her. Værsgo. Jan, ja? Kærgaard, ja? Jeg kan se, at du har taget en ugle med. Jeg har taget en ugle med, men jeg går uden mørk aften. Og lige pludselig, uden nogen for helst varsel, så kommer der et eller andet ind over hovedet på en. Og man hører intet, man siger bare, og man ser det knap nok, for det er bare en skygge, der kommer forbi. Hvad var det? Og måske var det en ugle. Jeg har taget en ugle med. Det var vist nok. Jo, det var det. Ja. Næste gang, jamen det var helt sikkert. Eller ulen der. Så der er sådan et problem med ulen. Den er både et plus og et minus. Nej, så ligesom hekse. Gud, det var godt. Ja, for jeg var ved at blive. Og det hedder en heksekost. Man tror måske, det er en fuglerede. En heksekost. Nu bliver jeg nødt til at og så sige, bare det næste bogstav siger heste, heksekost, så bliver jeg varm ind i. Og det stikker også af. Og jeg vil sige, det er selvfølgelig en uredigeret, man hører her, ikke? Uredigeret sted. Heksekost er et dejligt ord. Bare vent til, der går svamp i kosten. Men det lader vi køre af sig selv. Det er der ingen grund til at forklare. Man kan høre det ikke selv. Ja. Det var bare, da der blev sagt heste eller hekse. Heksekost. Ja, okay. Det hedder en heksekost. Man tror måske, det er en fuglerede. En heksekost? Ja. Det er en noget, der ligner en svamp, der i sin angreb grenen her. Lige pludselig så sætter den, i stedet for en gren, så sætter den 100 gren ud på et sted. Så får man den her kost. Er det smør, der bliver stjålet? Så rens din, hvad hedder det, smørkerne med den her kost. Det er tid, hvor man nu skal med finde sig en partner, hvis ikke man har gjort det. Og du kan godt holde dig væk. Jeg lagde faktisk mere til her i løbet af den kommende uge. Jeg har ule, både natuglen der og så stor hornugle. Og jeg har haft en natugle mod nord, der har hylet utrolig meget. De er jo utrolig søde som små vattotter. Ja. Så kigger på en, når man kommer forbi. Ja. Nå. Og jeg må indrømme, jeg har sat min kasse så højt op, som min stige kunne nord, som jeg turde kravle op. Og jeg har faktisk haft ule i den ene af dem. Nå. Men den anden, den hængte jeg, sådan jeg kunne se fra WC-vinduet. For jeg tænkte, at den vil gerne sidde i hul og solpadde, og man hører indst. Men hvis man mærker på ulefjer, de er også simpelthen så bløde. Ja. Så kommer de hop, hop, hop, hop. Ja. Og så kan man høre bladene blaffer derhen over. Og så kommer ulen i stedet, hvor er den? Og så... Det er hornugler. Ja, det var det, der kunne blive til. Jeg har haft ugler i kassen. Jeg har sat min kasse så højt op. Der er meget mørk i nogle træerne, selvom vinteren. Ja. Så det virker. Det var så lige noget, jeg ikke... Det skulle ikke have været med. Ulemanden, for fanden. Det er det kunne også spejle på vores hjemmeside. Hvad har du hentet vores podcast? Hvad har du i munden, skal jeg? Jo, romkugle. Det er ugler. Ja, ugler i kassen. Det her, ikke? Her. Det er Robin. Det er godt. Det er dejligt nummer. Det er et dejligt nummer, det her. Det er en, der Christian Falk, som har lavet nummeret, og så er det sammen med Robin, og nummeret hedder Dream On. Og på vores hjemmeside, det er dk-spider, der kan man klikke sig ind, og så kan man se der, hvor der står playlister, hvad det er for noget musik, vi har spillet i vores program. En ting, der ikke var med i uleklippet, det er lige her, hvor Jan Kjærgaard, han fortæller lidt om ting, man godt kunne tænke sig, der sker. Og jo mere man tænker over det, så sker det måske, eller... Ja, hvordan er det lige, det hænger sammen? Mm-hmm. Prøv at høre. Hey! Noget af det er, som du siger, man tror på det. Og så ved jeg i hvert fald, jeg har den tilbøjelighed til, at når jeg har ønsket et eller andet... Ah, det har du set, der kom det. Ja. Der var en periode, hvor vi kunne konstatere, når vi lavede pandekager, vi spiste pandekager, så er der altid 7 pandekager til overs. Og vi grinede lidt af det og konstaterede, så efterhånden, så er der kun 6 i dag. Jamen, det var fordi, jeg spiste en. Jeg skulle egentlig heller ikke have haft den sidst. Så får vi til at gå op igen. Fucking nej. Hvordan får de... At det... Jamen, vil du have den igen? Ja. Noget af det er, som du siger, man tror på det. Og så ved jeg i hvert fald, jeg har den tilbøjelighed til, at når jeg har ønsket et eller andet, ah, det har du set, der kom det. Ja. Der var en periode, hvor vi kunne konstatere, når vi lavede pandekager, vi spiste pandekager, så er der altid 7 pandekager til overs. Altid. Og vi grinede lidt af det og konstaterede, så efterhånden, så er der kun 6 i dag. Jamen, det var fordi, jeg spiste en, men skulle egentlig heller ikke have den sidst. Så får vi til at gå op igen. Det gode ved at være naturvejleder, det er, at man skal undervise børn jo også blandt andet. Og der er det jo godt at være fuldstændig klar i spyttet ja. Og god til at formulere sit budskab, ikke? Ja, Ole. Må jeg ikke læse et brev op? Ja. Og vi gør det uden nogle bunkermusik nedover. Det er jo sådan, at vi er store fans af Blue Foundation. Uh-huh. Fordi vi godt kan lide deres musik. Og Kirstine er vi helt tosset med, forsangerindens stemme. Vi har haft et brevkorrespondance, eller vi har faktisk ikke skrevet nogen breve. Vi siger jo bare noget i radioen. Og så har det startet med, de sendt, kan man sige, rigtige breve, ikke? Sendt med posten til os. Og sådan er det så ellers kørt frem og tilbage. Uh-huh. Og jeg vil godt læse brev op. Vi skulle måske have haft noget underlægningsmusik. Kan man det? Jamen, det synes jeg godt, man kan. Kan man det? Kan man finde lidt underlægningsmusik? Måske Blue Foundation selv. Det er da en god idé. Prøv det, men der synger hun bare, tror jeg. Undskyld. Peter. Ej, det er sgu lige meget. Det er lige meget glemt. Okay. Kære sort spejder, tak for sidst. Det var super hyggeligt at besøge jer i december sidste år. Ja, okay. Brevet er dateret den 26. marts. Det går heller ikke stærkt i Blue Foundation. Nej, det er det. Jeg håber, I har det godt. Vi tænker tit på jer, og alle de gode vibrationer, I har sendt os igennem tiden. Oh. Og i efterhånd i lang tid. Oh. Jeg kunne godt tænke mig at invitere jer med til et specielt arrangement, jer og jeres lytter. Et specielt arrangement med Blue Foundation. Det er den 2., 3. og 4. maj. Der spiller vi en række koncerter i den gamle biograf, Byens Lys på Christiania. Det er et helt unikt sted, som emmer af stemning og flimmer for glemte film. Der kan kun være 150 gæster ad gangen, så det bliver noget helt andet end Store Vega, hvor vi jo spillede sidst den dag, vi besøgte jer. I de allerførste, vi fortæller det her til, og vi vil blive vildt glade, hvis I vil komme. Koncerterne er stadigvæk en hemmelighed. Skulle du ikke lige stoppe? Ja, okay. Så sig det ikke til nogen. Hvor er det? Jeg håber, vi ses i begyndelsen af maj. Mange hilsner, Kirstine, som staves Kirstine. Ja. Det skulle bare ikke læse dig med. Ja, det er nemlig, ikke? Altså, jeg har ikke hørt noget om nogen koncerter i nogen biograf på Christianshavn i København. Det kan jeg da sikkert sige. Det har jeg da ikke. Og det er ikke noget, der kommer til at fremgå nogen podcast? Nej, det er det heller ikke. Og alle har været ude og hente kaffe på det her tidspunkt, så der er ikke nogen, der ikke har hørt det. Nej, det er faktisk ikke. Der er ikke nogen, der har hørt det. Men det er et dejligt brev. Har du noget for hjemmet? Ja. Godt. Så synes jeg, vi skal tage det. Bliver vi sammen? Det er John-serien. Jeg ved ikke, om vi har berørt John før. Det har vi. John hedder John Brod og er synsk. Det vil sige, at han kan se alt. Hvis Anders for eksempel tager fatningen, så kan John se, hvor den er tabt henne, og så videre. Ikke? Og du har skrevet ind, bliver vi måske sammen? Ja. Ja. Muffe har jeg brugt. Nej. det er Muffe, der skriver. Kære John, bliver min mand og jeg sammen? Hverdagen er af og til trist og grå med mange pligter. Min mand vil gerne hjælpe, men han har også sin håndbold. Går min mand og jeg ned i vægt? Hvordan vil det gå vores børn? Det bliver Bensens kone, mand. Pigen vil uddannes inden for kosmetik. Er det et godt valg? Drengen har ingen venner. Kan du finde min vielsesring? så har vi ligesom været det hele rundt, som man siger. Ja, lad os høre, hvad John siger. Kære Muffe, du og din mand vil blive sammen. Hak ved det. I vil begynde at gøre mere sammen. Hak ved det. Nu skal du med til håndbold. At komme ned i vægt bliver en livsstil for jer. Ja, okay. John har set det. Det går jeres børn godt. Pigen er på rette vej. Drengen uddanner sig inden for biler. Så er det ikke Ben Bensens, fordi han gjorde det jo inden for noget med narko. Ja, det er han ude af nu, Anders. Nå, undskyld. Takket være alt sådan noget. Ja. Drengen uddanner sig inden for biler. Han vil have få, men gode venner. Ringen er røget på gulvet, og den ligger stadig under et møbel eller lignende. Ren bord. Muffe, hvis skæbne, jeg ud fra spørgsmålet kunne falde i den fordomsfulde faldgruppe og sige, at den tegnede legusten, kan jeg nu forstå på John, at alt ender godt. Det er der, John, han går ind og er professionel, hvor vi andre er amatører. Han kan se det, Anders. Han ser alt. John, du er mesteren. Han ser alt. Det her, det er 07. 07. Nu er det ligesom ham Formel 1, der godt kan lide at tale tysk. Jeg har bare... Jeg har... Nej! Og så er ham polospilleren. Nej. Ja, ham her er endnu vildere. Bare vent og se. Okay. Jeg er vel det, der hedder Saved by the Bell, Anders. Fordi at, med det der Blue Foundation-brev, ikke? Ja, det viser sig jo heldigvis, at det allerede i en time har været offentligt. Billetsalget startede faktisk her forleden, så det er brev. Man kan altså købe billetter nu via billetlugen til de her helt eksklusive og hemmelige, eller indtil nu hemmelige... Koncerter. Blue Foundation-koncerter. Jeg synes, man skulle score sig eller købe en billet i en fart, for det bliver godt. Jeg har allerede været inde og bestille to. En til dig og mig, yes. Selvom vi var inviteret. Her er Danmarks flotteste mandlige nyhedsvært. Andreas Hall, klokken er over 15. Det er de sorte spiders ugens uundgåelige i den her uge. Ja, yep. Bless you med Lulu Rouge, som jo altså er et projekt. Kan man kalde det et projekt? Ja, det er et projekt. Personerne er DJ og... Trendemøller. Ja, og Simpson og folk, som hvis navnet... Buddha og TOM. Sådan. Og, Men noget af det fineste inden for den elektroniske musikscene, der kan krybe og gå i øjeblikket. Absolut, absolut. De twister den lidt og... Og giver den et par det er et fantastisk nummer. Og Anders, som du netop fortalte mig, og jeg synes også, du skal fortælle lytteren det. Hvad har jeg fortalt dig? At det her nummer er som sådan ikke nyt. Nej, det var på Luftkastellet 5. Som er en opsamling med noget, en masse andet unga-bunga-musik på. Ja, med Ken Bager, en af programmets meget fine venner, ja. Som jo har skabt dette compilation. Ja. Når det er så sagt, så vil jeg også sige, at den 11. april, ja. Der er det en fredag, der er der premiere på et helt nyt program her på B3. Det hedder Unga Bunga på B3 med Kjeld Tolstrup. Og din ydmyghed forbyder dig at nævne, hvem der har fundet på navnet. Ja, men det er sat med godt navn til et program. Og ja, hvis der skulle sidde et reklamebureau derude og tænke, vi kan ikke knække ned. Skal det hedde Tutembo eller Tutempa? Ja, eller Golgate eller Knolgate. Eller... Fuck eller Big Buck, så kan I lige ringe, fordi at, ja, Unga Bunga på B3, det er det kogskræste Unga Bunga. Hjemmesiden er helt sikkert ikke op endnu, men det kommer. Og Kjeld Tolstrup, han er vært, yeah. Og det bliver bare dejligt. Ja, og han har jo lavet det de sidste tre kvarter, altså det er time mellem 20 og 21. Jamen, den har han udliciteret, subcontracted, kan man sige, til en disc-jockey. Så han får penge, går jeg ud fra, for at lade andre betale. Det synes jeg, der er vi ude i noget, der hedder smart. Ja, men jeg promoverer dig. Det er kæmpe chance, siger, det er kæmpe chance. Ikke? Du, vil du godt være stor? Fordi det er nemlig sådan, at den 11. april, der er den første remixer, gæstemixer, der er i Kjelds program Unga Bunga, det er Anders Trandemøller. Jep, sand. Nå, Anders. I den uge, der lige er gået, og så desværre ikke ser ud til at fortsætte, har der været en historie omkring et besøg i Esbjerg fra Jeppe Kofod, den socialdemokratiske Bornholmer, som jo havde defloreret en ung kvinde på 15 år. Ja, tak. Efter gensidig overenskomst, ja. Uden brug af preservativ. Ja. Alt sammen detaljer, vi ved takket være formiddagspressen, ja. Her specielt Ekstrabladet, som jo ikke har holdt sig tilbage, kan man sige. De havde først en forside med, at han havde gjort det dagen efter, havde en forside med, at han havde gjort det uden at bruge noget. Ja. Og man kan sige, at denne her historie slutter så nu. Ja, det må man ikke finde. Eller hvad? Den slutter på der to måder. Der sker det, at Jeppe Kofod laver det her, og DSU går amok. Jakob, formanden for DSU, som jo er gået forkert, han skulle være Kristelig Ungdom, ja. Han er meget konsterneret over, at det er sket, foregået det her, og underretter samtlige partimedlemmer. Nej, i hvert fald toppen. Og så lige Ekstrabladet også. Jeg ved ikke, hvordan den er kørt. Nej, fordi den kører jo egentlig... Ja, det ved man jo ikke noget om. Jeg ved bare, at Jeppe Kofod bliver Han bliver skældt ud af gruppeformanden, og han er ked af det, og gruppeformanden siger, at det er utilgiveligt, og Jeppe er endnu mere ked af det. Jeppe får hans, vi skal overveje, om du må have nogle af dine tidsposter. Han går selv. Ja, han trækker sig. Sygemelder sig? Nej, det bliver han. Du sygemelder dig. Ja, det gør jeg. Og de udsender en presmeddelelse, og så er det, at det hele ruller, om jeg så må sige. Og primus motor i den her, kan man sige, sag, det er jo nok gruppeformand Carsten Hansen, som jo er ude meget tidligt at sige, det er utilgiveligt, det du har gjort. Ja, det er jo stærkt ord, utilgiveligt. Ja. Det vil sige, at selv inden for den kristne moral, er der jo tilgivelse for det meste, vil jeg sige. Men altså ikke for dette i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Indtil i dag. Det, der så sker, kan man sige, det er, og hvis vi trækker den over i Ekstrabladet, som man siger. Der sker det i Ekstrabladet, de tænker, hey, det er sgu da en god historie. Det er en god historie. Vi skal da slagte manden. Lad os da lave justitsmord lige nu. Kom, lad os da lige smide Poul Madsen dolken afsted. Se mig, jeg kommer direkte fra en gratisavis. Ved lige, hvordan jeg kører det. Bang, bang, bang. 26. maj skriver de så i lederen på Ekstrabladet. Natten til lørdag døde en lovende politisk karriere. Metoden var selvmord. Gerningsmand, den 34-årige folketingsmand Jeppe Kofod, og våbnet var forførelse af en 15-årig DSU'er. Selvom Kofod udnyttede sin alder og erfaring til at nedlægge barnet, for forløbet næppe noget juridisk efterfølge, for hun er et nøk over den kriminelle lavalder, og der var ikke tale om tvang. Men politikeren optrådte som lærer på en højskole over for 200 unge partifæller, og som har krav på, at man opfører sig passende. Resten af leden handler om, at Kofod skal skamme sig. Jamen, det er så flot. Ja. Men det, der så sker ligesom, det er, at folkestemningen rent faktisk ikke rigtig i løbet af ugen. Den løber ikke rigtig med. Det er ikke som om, at folk godt vil se ham der, DSU-formanden og Carsten Hansen og Poul Madsen stå som rip, rap og råb og straffe Jeppe Kofod nøgen på en eller anden rådhusplads et sted i landet. Nej, fordi de har en eller anden fornemmelse af, at der er sgu nok skeletter i alle skabe. Og måske tænker folk sådan lidt, det er dumt, Jeppe Kofod, men hvad fanden, eller hvad fuglen, eller hvad bulen, eller hvad folk har tænkt. Ja. Fordi i dag, eller faktisk i går, der kunne, eller i dag i BT i hvert fald, der kan Carsten Hansen, Socialdemokraternes gruppeformand, formand for deres folketingsgruppe, erkender, at han i sidste uge, quote, overreagerede i sin iver efter at fordømme Jeppe Kofods moralsk upassende forhold. Skulle jeg fortryde noget, så er det, jeg har brugt udtrykket, at det var utilgiveligt. Jeg skulle nok sidde et sted og have sagt, at det var uacceptabelt. Det skete i kampens hede, og det gik nok lidt stærkt. Jeg er ikke nogen puritaner eller den store moralist, men han forbryder sig mod de interne regler i DSU, som han selv har været med til at skrive under på. Derfor har de nu bortvist ham. Nu har vi en tænkepause, og vi har ikke dømt Jeppe. Nej da. Nu har vi en tænkepause, og vi har ikke dømt Jeppe, siger formanden Carsten Hansen, som vi jo vil sige, siden han tiltrådte, at det jo kun gået en vej, og det er virkelig opad for Socialdemokraterne. Han har virkelig været god til at holde... Det er også fordi, at det er mand er et mand, og et ord er et ord. Der er ikke noget med det, så løber folkestemmen den anden vej. Så må jeg da også heller kalde det uacceptabelt. Og apropos vendekåbe, Anders, så er der jo også i Ekstrabladets interne evaluering af ugens aviser en lille... Kan man sige, selvrensagelse er måske et stort ord, men Poul Madsen skriver omkring historien med Kofod. Og det er altså til hans egen journalister, fordi der kommer ind hver uge, så siger man godt, hvad har vi haft i avisen? Og der hvad var godt, hvad var skidt? Jeg ved ikke, så du Ekstrabladet om søndag eller enten i går eller forårs, hvor de havde, her er billederne af Martins unge kæreste. Ja, det så jeg godt. Ja, de er jo de eneste blade, der har bragt billederne af den hemmelige kæreste, den 15-årige. Og sjovt nok en 15-årig pige som jo ikke... Men hun og det har man jo så fundet på Arto i øret, og, og der er der så en ældre ekstrabladjournalist, der har været inde og har en profil på Arto. Ja, og det der kan jo sig selv være lidt. Må man så også sige... Det kan også være en praktikant, jo, Anders. En af de helt unge praktikanter. Jo, men så... ja, okay, godt. Der er altså nogen fra Ekstrabladet, der har lavet en profil inde på et børneforum. Og det, man skal sige omkring... For at finde billeder af andre unge eller barnet, som hun jo er, hvis hun er 15 år. Barn. Men det vælger Poul Madsen altså at trykke et billede af det hemmelige barn, som lige er et nyk over den kriminelle lavalder. Ja, og der er nyk over den kriminelle. Efter at have været inde på Arto, altså børneforumet Arto, og kopier copy-paste et billede af barnet og sætte i sin avis. Som jo Martin helst ikke ville have skulle i medierne. Ja, men der har man da lige været valgt, at, men det får vi forklaret jer, fordi der skal jeg retfærdigt sige, at Ekstrabladet er jo en meget blandet avis. Der er fuld af gode journalister, og så er der nogen, der ikke er helt så gode, ikke? Men der har været meget stor ballade omkring det billede internt på Ekstrabladet, fordi at der var nogen, der sagde, det kan man ikke gøre. Og det har man så i den her sag. Jeg må læse lidt op. Internt memo. Ja. Mine overvejelser er følgende i de to konkrete sager, skriver Poul Madsen. I dag har stort set alle mellem 14 og 18 år profiler og billeder liggende af sig selv på Arto og lignende. Dette er også tilfældet for Martin og Jeppes veninder. Dette betyder ikke, at vi har fri i gåseøjne adgang til at bruge billederne, uden i hvert tilfælde at vurdere sagen. Men denne offentlige profilering betyder trods alt, at de selv... Undskyld. Vi har ikke været... Lad os sige det op igen. Dette betyder ikke, at vi har i gåseøjne fri adgang til at bruge billederne, uden i hvert tilfælde at vurdere sagen. Altså vurdere, for jeg troede, han ville tænke, uden at vi lige spørger dem på billedet først, om vi må bringe det. Nej, vurdere sagen. Nå, naturligvis. Yes. Fordi det kommer tilføjelsen her. Men denne offentlige profilering betyder trods alt, at de selv har valgt at hoppe ud af anonymiteten og lægge billeder af sig selv ud til offentlig skue. Ja. Det er da derfor, man lægger jo billeder på Arto, fordi man vil ekstra på det. Det gør man det da. Det. Det gør man da. Det viser vel dybest set bare, at tidsånden handler om at blive set, hvilket bliver understreget af nettets uanede muligheder for selvpromovering, og af at tidens mest populære tv-udsendelser, for eksempel Paradise Hotel og X-Factor, handler om at skaffe unge mennesker et vindue til at blive kendt. Paradise. Populær. Okay, det er måske stramt. Men han er jo en sag. Han skal bare, ja. Det betyder, at grænserne for, hvad vi kan tillade os, har flyttet sig. News. Og da vi er en tabloidavis, skal vi naturligvis følge med. Ikke grænseløs. Mærk dig det, Anders Breinholt. Men velovervejet i hvert enkelt tilfælde. Mm. Men vi er ikke Kristeligt Dagblad eller Politikken. Vi vil gerne tilfredsstille læseren lyst til at følge de kendte og nykendtes privatliv. Vi bringer Regitze, fordi hun er kæreste med Danmarks højst profilerede teenager PT. Og samtidig tæller det også for mig, at Martin og medieskinen omkring ham har brugt hans hemmelige kæreste som en del af promoveringen omkring X-Factor, hvor den historie, der skulle promoveres, var: se nu den her søde dreng fra Ørum, han er nu blevet forvandlet til en rigtig stjerne takket af X-Factor, og han har sørme også fået en kæreste. Derfor viser vi hende, men i en sød og positiv indpakning, fordi det jo i bund og grund er en sød og positiv historie, som de så tilfældigvis ikke selv har lyst til at få rang. Det er lige meget. Og så kommer vi så til Jeppe. For historien om Jeppe Kofods veninde er ikke en sød og positiv historie. Det vigtige er, at hun ikke er historien, og derfor det er derimod Jeppe Kofod. Og ikke mindst Socialdemokraternes håndtering af sagen efterfølgende, hvor Jeppe selv kaldte det moralsk upassende, og noget han bitterligt fortrød, og gruppeformand Hansen kaldte Jeppes handling utilgivelig. Og nu kommer Anders det smukke kunstværk, som gør, at Poul Madsen... Nu lader jeg slukke for musikken. Sluk for musikken, fordi hvis du husker lederen fra før, hvor han sagde, at det der, om det var barne, slut, og barnet osv., ja, så skal du høre, hvordan det er pludselig nogle andres skyld. Her har vi altså to mænd, der, og det er Hansen og Kofod, som har magt og er vant til at agere i offentligheden, som stempler en 15-årig som en, der har medvirket noget, der er moralsk upassende, utilgivelig og noget, man bitterligt bør fortryde, på trods af, at sagen handler om en helt lovlig affære mellem to mennesker over den seksuelle lavalder. Derfor har vi, efter min mening, en særlig grund til at beskytte pigens identitet. Naturligvis skal vi gå efter at få kontakt med hende, for at kunne bringe hendes historie, hvis hun selv ønsker at fortælle den, men hvis hun ikke vil, så skal hun ikke i avisen. Tak skal du have, Poul Madsen. Til gengæld gør Kofod og Socialdemokraternes ny puritanske holdning, sammenholdt med DSU's 6 regler om sex, at jeg ingen skrubler har med, at vi på forsiden skriver, Jeppe brugte ikke kondom, da det jo netop står i DSU's groteske regler, at man skal bruge kondom. Samtidig skal Ekstrabladet som ægte tabloidavisen naturligvis markere, at vi kan detaljerne i ugens hotteste forhold. Det var et sidespring. Nu tilbage til hovedsporet. En lille vits til sidst. Det var der, hvor han ihukommer tv-lægen Peter Kortrup Geislings bud om, hvis man skal fortælle en god historie, så skal man sørge for et godt hoved. Det er ligesom laks, ikke? Godt hoved, et solidt midterstykke og lige et svirp med halen. Poul Madsen, så det er jo altså virkeligheden, det er jo virkeligheden socialdemokrater, der er nu puritanske. Naturligvis. Det er jo ikke Poul Madsen. Han mente det jo heller ikke nu. Hvis vi havde haft tid, ville vi godt have spillet Poul Madsens nogle klip fra, hvor han var i P1, hvor han jo også virkelig taler sin sag rigtig, rigtig godt. Skal vi ikke begrave den her? Jo, den er slut. Men lad os lige konkludere på den. Det viser sig, det var okay, det var dumt, men det var en okay dumhed. Jamen, det var det. Så er den lagt ned. Eller er den det? Ja, hvis folk stemmer vendinger igen, så kan det jo også godt være, at de også skifter mening en gang til. Med mindre der virkelig sker, og der vil jeg da lige sige, og det, skal vi igen sende en tak og en tanke til de socialdemokratiske medlemmer på Bornholm, som jo altså valgte at lave en ekstraordinær generalforsamling og bakke op om deres folketingskandidat. Men det er jo det, der adskiller amatørerne fra professionelle. De siger, ved du hvad, nu stopper I. Eller nu stopper I. Ja, det er fint. Men skal vi ikke lægge den her? Den ligger her. Jeg tror også, folk er... Men mindre Ekstrabladet selvfølgelig, at der kommer en nyt internt memo, hvor Poul Madsen igen vasker hænder, men alligevel kan sidde på Arto om aftenen. Og der er vi fremme ved den ene vinder i den her sag. Jo, det er det. Den ene vinder i den her sag er jo Arto. Det kan man sige. Freeway.com, eller hvad det hedder, det der firma. Nå, prøv at høre, hvad det her er. Det er Coldplay. Prøv at høre, hvor dejligt det er. Om et øjeblik. Til Lis Bingo. Ja, tak. Åh, Coldplay og nummeret, der hedder Shiver. Hvorfor er det sjovt? Men nu er det på tide at spille en festlig fornøjelse, synes vi selv. En dejlig anledning, lidt tidsfordriv, lidt halløj, lidt spas, lidt adspredelse på vej hjem fra arbejde eller på vej til arbejde. Har man valgt at have aftenvagt, eller hvad det nu er, man foretager sig. Det er tillidsbingo, mine damer og herrer. Det laves ved at fremstille en plade, imaginær eller reel. Ja, man kan ikke vinde 38 millioner her. Det kan man i Føtex på Østerbro. Men her kan man vinde en t-shirt, hvor der står mono på, og så står de sorte spejder om på ryggen. Ja, tak. Lav en plade, tal med 91-15 styks af slagsen. Når man mener, man har en række, og sidenhen hele pladen, jamen så ringer man ind 70-20-20-20. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo, og så tager man den derfra. 38,5 millioner. Ja. Den største lottopræmie nogensinde i Danmark. 38,5 er de rigtig lange. Ja. Den er slået med 100.000, eller den slog med 100.000, den hidtil højeste. Nå, men for ægteparret for Aarhus, ikke? Og hvad har vi hørt til dem siden? Har de været ude og få plastiske operationer eller andet sjov og spillet? Nej, der har ikke rigtig været noget. Der er en ny løber til entréen, det er vist det. Ham her, gutten, der har vundet. Ja. Han vil være en ny. Ja, hvilket jeg godt kan forstå. Det kan jeg også. Fordi der er mange tiggere, der lige pludselig... Jeg kunne godt finde på at ringe og tigge. Det kunne jeg også godt. Men han har vel ringet i banken i dag og sige, jeg skal have 200.000 i bevilget overtræk. Det skal være nu. Bare for at han kunne mærke, at han havde vundet penge nu og her. For der er jo noget sagsbehandling fra, kan man sige... Og så skal de også have et hold af krigspsykologer, der kommer og lige og tager og gør med de nærmeste omgivelser. Ja. Og selvfølgelig også vinderen selv. Hvordan man håndterer det her store psykiske pres, det er at blive meget rig. Men stadigvæk, ikke? Jeg vil også gå ned i banken og sige, fordi normalt kan jeg få 100 kroner over, så glem det. Her 38,5 millioner. Kan du få på 200.000, 4, 7, 800.000 i overtræk? Nå. Ja, der skal jeg lige stille op til min afdelingsleder. Men det er smukt, og det jeg vil godt sige tillykke. Og hvis han sidder derude, ja, giv nogen. Giv nogen svin. Nu. 70-21 ringer man. Anders, du læser tallene op. Hmm. Og så åbner jeg. Og man må kun ringe ind i dag, hvis man ikke har vundet 38 millioner i en lotto. Ja. Fordi ja, dem synes, de har... Så slap af, så har du fået, ikke? Yep. Eller også med mindre, fordi det er for at give os nogen. Mm. Det er bare én. Hvis du nok give én, så er man 37, ikke? Ja. Ja, så skal min familie have... Ja, ja. Den 9. april her i programmet, der regner jeg med, overvejer jeg stærkt at blive bortadopteret. Også jeg. Hvis jeg må komme med på den. Det må du godt, min ven. Jeg skal blive adopteret af dig. Vi får besøg. Forhåbentlig. Er det verificeret 100%? Nej, men det, ja, jeg vil godt sige... Og ikke noget med Dormix, når vi tjener. Jeg kan ikke holde det. Ej, men er det verificeret, Anders? Vi venter. Ja, vi må hellere vente, fordi det er så stor en kartoffel. Jeg vil bare sige 38 millioner. Åh, ja. Kan du sige med de jarmer? Spare penge, kan du sige. Nå. Første nummer, Anders. Det er nummer 14. Nummer 14. Så er det... 56. 56. Og nummer 38. Der kom sgu 38. Sjovt lige var der. Nummer 1. Undskyld. Nummer 31. 31. Nummer 20. Hallo? Tillykke. Nej. Ah, hvad er det godt. Tillykke med det. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Taler med Mette. Goddag, Mette, og velkommen til De Sorte Spejder. Mette, må jeg spørge? Tak selv. Hvor ringer du fra? Det lyder lidt som om, du ringer ned fra under vandet. Nej, jeg ringer fra min bil. Ja. Og hvor holder den? Hvad? Hvor holder den? Den holder på Amager. Det er derfor. Ja. Det har også været under her havoverfladen. Anders? Mette, i aften, ikke? Ja. Der skal du tænde for fjernsynet. Okay. Og så skal du se Klovn. Det afsnit af Klovn i aften. Det er meget sjovt. Man kan faktisk se det på internettet eller nu. Jeg vil bare sige, det er meget skægt. Både fordi der er en af Anders, jeg har gode venner med, Signe Lindqvist med. Det er en ting. Men det andet også, at det er et usandsynligt morsomt afsnit med Lars Hjortshøj og Frank, der er på dykkerkursus. Og ja, meget sjov. Og det skal man tænde på fjernsynet og se. Jeg kommer bare i tanke om det, fordi det er lidt mere lyder. Kan du ikke høre, det lyder lidt som om... Og Hjortshøj for dykkersyge, og det er meget, det er meget mærkeligt. Men er du erhvervsdykker? Nej, det er jeg ikke. Kunne du tænke dig at være det? Mm. Eller er du bare paddy? Altså, paddykursus? Nej. Nej, du har slet ikke tilknytning til dykkererhvervet. Du er ikke tosset med vand, Mette. Så er det godt, du bor på Amager, eller er på Amager. Mette, hvad laver du til daglig? Godt spørgsmål. Jeg arbejder som salgsanalytiker. Som hvad? Salgsanalytiker. Salgsanalytiker? Dansanalytiker? Ja. Og som salgsanalytiker, hvad er det for nogle salg, du analyserer? Godt spørgsmål. Opfølgende. Jeg analyserer sådan noget storkundesalg i Norge. I Norge? Så er det noget med olie. Ja. Giv noget. Hvad er det for et firma? Spørg om det, eller er du ligeglad? Du er ikke så meget for, det kommer i radioen, eller er ligeglad? Eller det? Jeg tror ikke, de hører det. Eniro. Iro? I Norge. Eniro. Eniro. Og hvad laver de? Ja. Jamen, det er jo nettet. Anders, det er jo nettet. Eniro, ja. Er det ikke? Det er jo søgemaskinen Eniro. Ja, og så findes der også i Norge. Den hedder bare Eniro Norge. Ja. Eller. Må jeg spørge om noget, så Mette? Det kan man godt sige, den hedder næsten. Ja. Eniro, Mette. Hvordan er det, at... analyser lige denne her. Google, Yubi og Yahoo. Ah, Yubi er nok ikke så stor. Jeg tror, de er større end... ja, det ved jeg ikke. Det skal jeg spørge Mette om. Det er det, Mette ved. Det er de 2-3 store spillere på markedet, kan man sige. I Danmark. Men hvad med i Norge? Der er det et, der hedder Kvasir. Ja. Kvasir. Og det er faktisk også Eniros. Sådan. Men det og så også... Sol. Ja. Ja, godt. Og så er det så Google. Og Eniro, hvornår er det, at Microsoft kommer og siger, vi vil godt købe det her for 100 milliarder kroner? Det tror jeg ikke, det gør. Ikke forløbigt. Det er det ikke værd, simpelthen. Eller jo, det er det naturligvis. 100 milliarder er mange penge. Men hvad er så din opgave? Det er, jamen, at Mette analyserer storkunder i Norge for norsk Eniro. Så når norske Niro, de siger, at vi vil godt have nogle store kunder til at annoncere på vores søgemaskine, så går Mette ind og analyserer det salg. Ja, altså det, som sælgerne Så har solgt. Eventuelt, forhåbentlig solgt, ikke? For eksempel Hydro, Anders. Så går du ind og siger, vi ringer til Hydro. Så siger jamen det vil vi godt gøre. Så er Mette inden dagen efter, analyserer det salg og siger, hvordan skete det? Mm. Og der kommer en rapport ud af det. Den kører hun rundt med ude på Amager. På et eller andet tidspunkt lander der en helikopter fra Bergen. Tager rapporten, så er de afsted. Gør det. Mette, nej, jeg er bare hjemme i et øjeblik. Nå, okay. Mette, har du nogen kæreste? Ja, det har jeg. Oh, hvad hedder han eller hun? Han hedder Lars. Lars, hvad laver Lars? Han er sælger. På Eniro. Eniro, Anders. Ikke Eniro. På han, IBM. IBM? Ja. Så er han, sælger han hardware eller løsninger? Løsninger. Lars, hvor længe har I været kærester? Et år. Nå, så I har ikke nået, sådan, har I nået at etablere et hjem? Ja. Nå. Er der børn kommet til forhold allerede? Nej, det er der ikke. Mette, hvor gammel er Lars? Han er lige blevet 29. Hvor gammel er du, Mette? Jeg er 24. Så er det også god tid. Ja, der er masser af tid. Det skal I nok nå. Rolig nu. Har I nogen husdyr? Nej, det har vi ikke. Hvis I skulle have et husdyr, hvilket dyr skulle det så være? En hund. Ville Lars blive ked af det, hvis du kom hjem med en kat? Nej. Det vil jeg blive. Ville Lars blive ked af det, hvis du kom hjem med en kameleon? Ja. Men med hvilken hund skal det være? Det skal være sådan en lille bitte hund, så når han står nede i parken, skal råbe Gucci efter. Stakkes, så kan jeg sige, så tror jeg ikke dig og Lars i kærester længere. Jo, det kan Lars godt lide. Et eller andet og sted. Så har dine veninder lige syd sådan kan have rundt om halsen. Lars kan godt lide at råbe et eller andet sted dybt inden, kan godt lide. Jeg tror på den løsning. Ja. Mette, du har vundet en, faktisk også to, de sorte spider t-shirts. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på satansyngel@dk. Ja. I emnefeltet, der skriver du Medion Laptops. Og naturligvis dit navn og din adresse og størrelsen på din og Lars' trøje. Før vi lige slipper dig, kan vi formå dig at få dit blinklys aktiveret, så vi lige kan høre, om vi kan gætte, hvilket mærkat bilen er. Ja. Oh, tak skal du have. Tusind tak. Tak med dig. Kunne I have det? Nej. Den var meget lav. Hjælp det. Nej. Prøv lige en sidste gang med det. Prøv lige sidste gang. Som om det ikke er hen ved lyden på en anden måde. Der er sprunget til. Der er sprunget til. Ja, der er sprunget. Men jeg vil godt gætte ud for det der. Ja, jeg vil også godt gætte. Anders, jeg starter først dig. Suzuki Gran Vitara, og nej. Det er en af de nye. Nej, ja, det er godt gætte. Jeg tror ikke, det er en Honda Accord. Nej, det er en Folkevogn Polo. Ej, så er der gået et relæ et eller andet sted. Det er der, fordi vi havde en polo i fredags, og den sagde klok, klok, klok, klok, klok. Det lød virkelig som om, at den sad krabslet ind i bakkelit, og den var... Er den helt ny polo? Nej, det er det ikke. Fox? Det er det bestemt polo ikke. Fox? Nej, det er den, det er ikke en ny polo, der er gået en sikring. Mette? Kan du have det godt, og Lars, tak fordi du ringede ind, og helt Lars. Helt Lars mange gange, og kør forsigtigt, når du skal hjem. Det skal jeg nok. Det er godt. Moin. Moin. Hej, moin. Stop lige. Stop lige. Du skal lige forberede. Nej. Jamen, det var det, okay, jeg sagde. Okay, vi skal lige spille andet om lidt. Og hvad skal vi så nu? Nu skal vi... nu skal vi bare i gang i din, det der hedder, jeg skal lære at tøjle min redeterapi. Ja. Anders, det du skal se, du skal høre et nummer med Annika OK. Ja. Vi hørte det nummer sidste uge, og du blev meget ophidset. Mm. Nu prøver vi med et andet nummer, Annika OK. Ja. Og hvorfor denne pludselige glæde for Annika OK? Jeg synes, det var godt. Og så fordi jeg kan godt lide at se dig blive rød i hovedet langsomt. Du kender hende ikke, eller det er ikke eller andet familie? Nej, nej. Jeg har ingen tilknytning. Jeg har ikke penge. Jeg får ingen penge. Nej, tværtimod. Det har været svært at komme ned i den her plade. Og det nummer, du skal høre i dag, er Og deres lykke var gjort. Og jeg beder dig om at lægge mærke til teksten. Jeg tror, du bliver glad for teksten. Vi har hørt Annika OK. Annika OK og deres lykke var gjort. Pladen kommer 15. maj. Jeg glæder mig til at læse pressemeddelelsen for hende her, Ane Aukær. Ikke Annika Aukær. Ja, hendes lyriske konsekvenser kommer jo ikke fra fremmede. Hendes tip, gran oldefar var jo Jeppe Aukær. Og det hører man tydeligt i de numre, som du er en blå viol og min lille køler. Hun rimer svans med dans. Det her var godt nok ikke så slemt, som det når hun spillede forleden. Men jeg må ærlig om helt seriøst, at der er så meget af sådan noget dansk musik, ikke? Og jeg ved godt, at der er mange, der ikke bryder sig om Tue Vest, og ham har jeg en forhold kærlighed for. Men man kan godt holde af Tue Vest, og også holde det her. Jamen, det er det. Men jeg holder bare ikke så meget af det her. Okay. Det gør jeg sgu godt nok. Kan vi prøve et nyt nummer senere på ugen? Næh. Jo. Ser vi, hvordan det går. Så kan du få os noget suspekt, så ser vi, hvordan det går på det. Jamen, hvad? Jamen, så skal jeg... Okay, fair nok. Så i morgen spiller jeg suspekt. Så spiller jeg OK på onsdag. Og torsdag spiller jeg LOC. Og så fredag, der spiller jeg... Annika OK igen. Nej, så godt kan jeg altså heller ikke lige til at finde på noget andet. Ja. Nej. Ikke både LOC og suspekt på en uge. Så går vi lige Nej, men nu er det anden gang, vi spiller det her. Ja. Det er altså også... Det var fordi... går jo 1700 på et dusin af hendes slags. Så er der bare åbne nogen, der har tænkt, for da hun er den danske Sokoto, vi signer hende. Eller... Kate Nash, du. Hun er den nye Kate Nash. Hun kommer på fredag. Hun kommer i vores program på fredag, Kate Nash. Glæder dig til det. Og i morgen, der sender vi ikke, fordi der er P3 Sellout Session her på kanalen. Nej, det er der, du skulle have spillet suspekt. Men det gør jeg så på onsdag. Og så på onsdag har vi besøg af Kim Vildsø. Torsdag er vi her bare. Og så fredag bliver det bare en dejlig, dejlig, dejlig dag også. Kære lytter, tak for i dag. På vores hjemmeside dr.dk/spider. Der kan du klikke dig ind. Omkring min anden tid og hente dagens podcast. Allerede nu kan du gå ind og se vores playliste. Her slutter vi af med hvad, Anders? The Foo Fighters. Tak for og i dag. Og en hilsen til Annika. The last song.